Światowy turniej sztuk walki dobiegł końca. Finalistami byli Osiemnastka oraz Pan Chatan. Dla Osiemnastki zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, ale umówiła się z Panem Chatanem i sprzedała zwycięstwo za bardzo dużą sumę. Tak więc po raz kolejny Pan Chatan zwyciężył, a światowy turniej sztuk walki zakończył się. W innym miejscu król świata demonów, Dabura, stanął naprzeciw grupy Goku, próbując uniemożliwić im powstrzymanie Babi Diego. Gohanowi udało się osiągnąć pełną moc w walce przeciw Daburze. Gohan maksymalnym wysiłkiem sił podjął wyzwanie demona. Jak zakończy się ich walka? Kurde. Więc tu jesteś. Pomimo zwiększenia mocy to wciąż nie wszystko, prawda? Byłem zbyt lekkomyślny. Teraz to się już nie powtórzy. Jeszcze nie skończyliśmy. Nikczemne serce wskrzeszone. Vegeta, książę zniszczenia. Dabura jest silniejszy niż się spodziewaliśmy. Mimo to nadal mógłbym skopać mu dupę. To żałosne. Gohan jako dziecko był silniejszy. Co teraz z nim zrobimy? Gohan rzeczywiście zaniedbywał treningi. Coraz bardziej mnie to irytuje. Nie, Gohan. Nie możesz atakować tak samo za każdym razem. Łatwo będzie mu przewidzieć twoje ruchy. To nic nie da. Jest pozbawiony instynktu wojownika. Ty, dupku, nadchodzę. Uważaj, zamieni cię w kamień. Cholera. Było blisko. Co ty wyprawiasz, Dabura? Masz zadawać im obrażenia, a nie zamieniać w kamień. Gdy tylko obudzimy Majina Buu, ci goście nie będą mieli znaczenia. Mam cię. Co? Dorwał go? Ten głupi Gohan. To strasznie denerwujące. Dobra, sam to zaraz zakończę. Nie możesz, Vegeta. Pozwól mu zrobić to po swojemu. Nie zanosi się na porażkę, więc nie atakuj. Ta cała zabawa nic mnie nie obchodzi. Chcę to skończyć i w końcu walczyć z tobą. To był jedyny powód, dla którego wystartowałem w tym śmiesznym turnieju. Skoro nie zanosi się na szybkie rozstrzygnięcie ich walki, sam zakończę ją błyskawicznie. Panie Babini, przenieś nas z powrotem na statek. Dokonałem wielkiego odkrycia. Odkrycia? To może znacznie przyspieszyć obudzenie Majina Buu. Czy to możliwe, Dabura? Tak mi się wydaje. Po prostu was przenieść. Tak. Wróciliśmy. Chcesz przede mną uciec? Zdecydowanie nie. Po prostu nie ma potrzeby, bym walczył osobiście. Znalazłem dla was doskonałego przeciwnika. Czekaj. Dabura, król świata demonów, rezygnuje z walki? Doskonałego przeciwnika? Co miał na myśli? Co to miało znaczyć, Dabura? Powiesz mi, czym jest to wielkie odkrycie? Oczywiście. Wierzę, że nie przyszedłeś tu ze strachu przed tymi ludźmi. Dabura, król świata demonów, nie lęka się niczego. W takim razie w porządku. A teraz powiedz mi, cóż to za wielkie odkrycie? Jeden z nich posiada wielkie pokłady niegodziwości w swym sercu. Z taką ilością zła, przypuszczam, że będziemy w stanie przyciągnąć go na naszą stronę. Rozumiem, nawet nie będziemy musieli z nimi walczyć. Możemy napuścić ich przeciwko sobie. Jeśli tego dokonamy, Majin Buu powróci. Brawo, brawo, Dabura. Zastanawiam się, co zamierza zrobić. A co ty zamierzasz teraz zrobić? Jak mogłeś nie dać rady takiemu cieniasowi? Gdybyś był członkiem naszej rasy, wiedziałbyś od początku walki, że należy dążyć do zabicia przeciwnika. Jesteście zbyt miękcy. Każdy z was walczący pod maską sprawiedliwości. Napawacie mnie obrzydzeniem. Walka rządzi się własnymi prawami. Silni przetrwają, słabi muszą zginąć. Siła jest wszystkim. Spójrz na Piccolo i Krillana. Zostali zamienieni w kamień, bo byli zbyt słabi. Przynoszą nam hańbę. Ma rację. Gdybym pokonał Daburę, Piccolo i Kuririn wróciliby do normalności. Wystarczy, Vegeta. Gohan zrobił, co mógł. Jak już ci mówiłem, Kakaroto, chcę zakończyć tę zabawę i zmierzyć się z tobą. Moja cierpliwość osiąga granice. Mam gdzieś Babidiego i Majina Buu. Rozwalę ten cały głupi statek. I tak się to skończy. Jeśli to zrobisz, Majin Buu zostanie ożywiony. Majin Buu to potwór siejący jedynie śmierć i zniszczenie. To naprawdę demoniczna istota. Nawet czterech Kaiosinów nie miało z nimi szans. Jeśli Majin Buu powróci, ludzkość, wszystkie żyjące istoty zostaną skazane na śmierć. Zaś ziemia zmieni się w wielkie cmentarzysko. Cisza. Ilu ludzi zginie? Co może stać się ziemi? Mam to gdzieś. Coś z ciebie za człowiek. Dlaczego nie przestaniesz, Vegeta? Kakaroto. Coś dziwnego się stało. To powinna być dla nich idealna szansa na zdobycie energii dla Majin Buu. Dlaczego więc, Dabura? Nie jestem pewien, co miał na myśli, ale na pewno powiedział coś jak: nie muszę walczyć osobiście, znalazłem dobrego wojownika. Znalazł wojownika. Nie może mieć na myśli Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Masz rację. On różni się od reszty. Zupełnie jak mówiłeś. Jego serce jest wypełnione złem. W dodatku nie przyszedł tu po sprawiedliwość. Racja. Brawo, Dabura. Zatem pozwólmy im walczyć między sobą. Energia z tej walki bez wątpienia obudzi Majina Buu. Będziesz nam służył. Vegeta? Cholera. Wiedziałem to. Czcigodny Kaiosinie, co się tu dzieje? Vegeta, otrząśnij się. Babidi zamierza wykorzystać zło w twoim sercu. Babidi wykorzystuje zło w jego sercu? Babidi potrafi manipulować osobami o złym sercu. Nie możesz mieć na myśli, wojownikiem, którego znalazł Dabura, jest Vegeta. Vegeta, oczyść swój umysł. Nie wolno ci o niczym myśleć. Bezużyteczny durniu, łatwo ci mówić. Dobrze, jesteś już nasz. W porządku? Przy okazji wyciągnijmy jego ukryte moce, przekraczające wszelkie limity. Thank you. Co to ma być? Niesamowita moc. Vegeta. Nie pozwól, aby ten gość tobą manipulował. Gohan. Vegeta. Co za potężna kij. Nie mogę się do niej zbliżyć. Babidi. Vegeta. Vegeta. Proszę, czekaj. Za późno. Niemożliwe. Vegeta, otrząśnij się. Vegeta. Nigdy. Nigdy nie pomyślałem, że Babidi obróci nas przeciwko sobie. Świetnie. Jesteś teraz moim sługą. A może by tak dać im powalczyć w jakimś miłym miejscu? Pa-pa-ra-pa. Co? Zamierza nas gdzieś przenieść. Panie szatanie. Jestem mistrzem. Tak, trzymaj, szatan. Jesteś niesamowity. Jesteśmy na terenie turnieju. To nie iluzja. To z pewnością teren turnieju. Co jest z nimi? Tak nagle się pojawili. Bez wątpienia to Goku i reszta. Co tu się dzieje? Goku, Gohan, Vegeta. Niewiarygodne. Powrócili na światowy turniej sztuk walki już po wyłonieniu zwycięzcy. Co ja zrobię z rodzinnym budżetem? Wiem. Po prostu powal teraz pana szatana i zabierz pieniądze. To niedorzeczne. Jeżeli zbije mistrza na miazgę na oczach wszystkich, nikt nie będzie miał obiekcji. Być może masz rację. Coś jest tu dziwnego. Trochę się spóźniliście, drużyno Son. Gdzieście do cholery byli? Uważaj. Zatem jakie było to jego imię? Już wiem. Vegeta. Zabierz energię tym gościom. Walcz z całą mocą. Możesz ich nawet zabić, jeśli masz ochotę. Zamilcz. Moim jedynym celem jest Kakaroto. Nie obchodzi mnie nikt inny. Vegeta, ty... Co się dzieje? Wciąż nie jest pod moją pełną kontrolą. To pierwszy raz. Chyba i tak jest w porządku. Vegeta. Co on do cholery myśli? Oni są tymi gośćmi, co wtedy. Masz na myśli, oni przeżyli? Vegeta jest kontrolowany przez Babi Diego. Czy to początek od dawna przeznaczonej walki? Hej, to ja, Goku. Czy Babidi chce, abyśmy walczyli z Vegetą? Tutaj na terenie turnieju? Co w ciebie wstąpiło, Vegeta? Nie mogłeś pragnąć tego, aby zniszczyć teren razem z widzami, prawda? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Ja jestem najsilniejszy. Starcie Goku kontra Vegeta. Nie mogę uwierzyć, że Babidi posunął się do tak brudnej sztuczki.